nagraniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 października, jest 6. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Od 7 do 21 można oddać głos w wyborach samorządowych. Stany Zjednoczone zapowiadają wycofanie się z podpisanego ponad 30 lat temu układu z Rosją dotyczącego pocisków rakietowych. Jest kolejny apel o śledztwo w sprawie dziennikarza, który zginął w saudyjskim konsulacie w Stambule. Początek za godzinę od 7 do 21 potrwa dzisiejsza pierwsza tura wyborów samorządowych i do 21 potrwa cisza wyborcza, jeśli nie zostanie przedłużona. Państwowa Komisja Wyborcza apeluje, by przed oddaniem głosu uważnie czytać instrukcję do głosowania, która znajduje się na kartach. Sędzia PKW Wiesław Buś przypomina też zasady poprawnego oddawania głosów. Sylwia Białek. Do Rady Gminy liczącej do 20 tysięcy mieszkańców wyborca może głosować na jednego kandydata. Głos jest ważny wtedy, gdy wyborca na karcie do głosowania postawi znak X obok nazwiska jednego z kandydatów. Podobnie jest w wyborach do Rady Gminy liczącej ponad 20 tysięcy mieszkańców, do Rady Powiatu, Sejmiku Województwa oraz Rady Dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy, mówił sędzia Wiesław Buś. Wyborca może głosować tylko na jedną listę i na jednego kandydata z tej listy. W wyborach wójta, gdy kandyduje dwóch lub więcej kandydatów, głos jest ważny, jeżeli wyborca na karcie do głosowania postawi znak X obok nazwiska tylko jednego kandydata. W wyborach wójta, w przypadku, gdy kandyduje tylko jeden kandydat, wyborca głosuje za wyborem kandydata albo przeciw wyborowi kandydata. W niedzielnych wyborach samorządowych wybierzemy ponad 46 tysięcy radnych. Wskażemy także 1500 wójtów, 823 burmistrzów i 107 prezydentów miast. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zapraszamy na wieczór wyborczy, który organizuje Polskie Radio. Początek o 20.45. Stany Zjednoczone wycofają się z traktatu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu, zapowiada prezydent Donald Trump. Zarzuca Rosji naruszanie postanowień przełomowego układu podpisanego w 1987 roku w Waszyngtonie. Do 15 stycznia prezydent Trump ma poinformować Senat, zgodnie z zapisem projektu ustawy o wydatkach na obronność, czy Rosja narusza INF i czy układ ten pozostaje prawnie wiążący dla Stanów Zjednoczonych. Na początku października sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg skrytykował Rosję za nowy układ rakietowy, podkreślając, że prawdopodobnie narusza on układ z 1987 roku, podpisany przez prezydentów Ronalda Reagana i Michaiła Gorbaczowa. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini wzywa do śledztwa w sprawie śmierci saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggi'ego. To kolejny apel wcześniej do przeprowadzenia dokładnego, wiarygodnego i transparentnego dochodzenia wzywali m.in. przewodniczący Europarlamentu Antonio Tajani i szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wczoraj, prawie 3 tygodnie od zaginięcia dziennikarza, władze Arabii Saudyjskiej przyznały, że został on zabity w saudyjskim konsulacie w Stambule. Oficjalna saudyjska agencja prasowa SPA poinformowała, że dziennikarz zginął podczas kłótni i bójki na pięści, do jakiej doszło w placówce między nim a wieloma osobami. Nie wiadomo, co stało się z ciałem dziennikarza. Od ponad roku Khashoggi mieszkał w USA, pracował dla Washington Post i krytykował saudyjską rodzinę królewską. Marsz Różowej Wstążki przeszedł ulicami Gdyni. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób, głównie kobiet, które pokonały raka piersi. Akcja miała przypomnieć, jak ważna jest profilaktyka nowotworu piersi, ale też pokazać, że z chorobą można wygrać. Wcześniej wykryta choroba jest w 100% jakby leczalna. Czyli regularne badania mają tutaj kluczowe znaczenie. I właśnie przez ten marsz chcemy zachęcić do regularnych badań, do profilaktyki. My jako gdynianki uczestniczymy rok w rok w takim marszu i to jest jak gdyby zachęta do badań. Pani doktor, jak często kobieta powinna się badać, jeżeli chodzi o mammografię? Po 50 roku życia, jeżeli nie ma rodzinnego występowania raka piersi, powinna przynajmniej raz na 2 lata robić profilaktykę. Profilaktyczne badanie. Profilaktyczne to znaczy nie wyczuwam u siebie żadnego guzka, nic mi nie dolega, ale dbam o swoje piersi i zgłaszam się do lekarza. Mówiła lekarz-onkolog Alicja Dziewulska-Bokiniec. I jeszcze jeden temat w tym serwisie Trójki. Biblioteka Narodowa chce skompletować na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości Korpus Publikacji Polskich. Jej dyrektor apeluje o pomoc. Barbara Góra. Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski podkreślił, że najbardziej cenne są czasopisma, książki dla dzieci czy podręczniki. Najcenniejsze mogą się okazać te najmniej efektowne zbiory. Brakuje nam najbardziej gazet lokalnych, które były drukowane na kiepskiej jakości papierze i ich nie zachowywano. I bardzo często brakuje we wszystkich bibliotekach w Polsce pojedynczych egzemplarzy. Osoby, które przekażą w darze książkę lub czasopismo, będą wpisane na listę darczyńców Narodowej Książnicy Biblioteki Rzeczypospolitej. Informacje dotyczące przekazywania darów do Biblioteki Narodowej są dostępne na stronie internetowej tej instytucji. Barbara Góra, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po porannych mgłach sporo słońca, słabe opady deszczu i jeszcze na południu kraju, wysoko w Tatrach i Sudetach śnieg lub śnieg z deszczem. A na termometrach od 12 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie, tylko na Podhalu najwyżej 8. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja pożytku publicznego, łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej. Upowszechnia wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Program trzeci Polskiego Radia, Agnieszka Trzeciakiewicz. Witam Państwa pięknie. Dziś obiecana relacja i opowieści ze wspominanego już festiwalu zapowiadanego Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju i zespół, z którym rozpoczęliśmy naszą muzyczną przygodę dokładnie rok temu na tym właśnie festiwalu. Predulcis, Bastarda to zespół, z którym zaznajomiliśmy się rok temu, a potem spotykaliśmy się m.in. z Pawłem Szamburskim, a to trio tworzy również Tomasz Pokrzywiński i Michał Górczyński. Powracamy do Festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju, który dziś rozpoczyna się w Warszawie. To jego druga, w sumie może nawet trzecia odsłona. Miron Zajfert, dyrektor festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. 2,5 można liczyć, Agnieszko. No przyjmijmy sobie taką nomenklaturę, że to jest druga edycja, bo kawałek edycji zerowej był w 2017 roku. Tomasz Pokrzywiński, wiolonczelista, również reżyser dźwięku, który udziela się właśnie na płycie zespołu Bastarda. Tomku, można powiedzieć, że ta Bastarda to połączyła ciebie z festiwalem w pewien sposób? Zdecydowanie tak, tak, właśnie na zaproszenie Mirona mieliśmy przyjemność zagrać rok temu. Czy to również było otwarcie festiwalu, dobrze pamiętam? Tak, to było otwarcie festiwalu, to był pierwszy koncert. Wy jako muzycy z zespołu Bastarda na co dzień zajmujecie się różnymi formami muzycznymi. Od szeroko pojętej sceny improwizacyjnej to będzie pewnie Paweł Szamburski. Paweł, tak, zdecydowanie. Poprzez muzykę współczesną. No Michał Górczyński, któż by inny. Do kameralistyki. To pewnie ja. Jak to jest, kiedy się jest wiolonczelistą, kameralistą i dotyka się muzyki no, z kompozytora właściwie jeszcze średniowiecznego? Przygoda dla ciebie była? Była i jest, zdecydowanie jest, bo ku naszej ogromnej radości zespół żyje, koncertuje i planuje następną płytę. Rzeczywiście jest to zderzenie trzech różnych światów, trzech różnych osobowości oczywiście. Ale no tak to już jest z tą naszą piękną muzyką, że ona nie ma granic i takie zderzenia wychodzą i oczywiście czasami się nie udają, ale w tym przypadku gra nam się ze sobą znakomicie. Jest to dla mnie przygoda, oczywiście, że jest to dla mnie przygoda. Muszę wychodzić poza własną strefę komfortu. Czyli? No jednak jestem zakorzeniony w świecie klasycznym. Grając z muzykami, którzy tak swobodnie posługują się improwizacją, próbuję im dorównać, uczę się od nich. Czy trudno jest muzykowi klasycznemu właśnie wejść w ten nurt improwizowania, bo jest takie pojęcie dosyć sztampowe, żeby nie powiedzieć klasyczne, że właściwie nie wychodzicie poza nuty. I chyba muszę to potwierdzić. Rzeczywiście ogromna większość muzyków klasycznych nie wychodzi poza nuty. Ciągle improwizacja w świecie klasycznym jest postrzegana jako coś wyjątkowego, czym zajmują się tylko niektórzy. Czyli czymś lepszym, czy czymś gorszym? To chyba zależy od punktu patrzenia na to. Dla części muzyków klasycznych podejrzewam jest czymś gorszym, a dla części muzyków klasycznych podejrzewam, że jest czymś lepszym i w pewnym sensie niedoścignionym. Eksperymentowaliście z Bastardą, z muzyką Piotra Wilhelmiego z Grudziądza, twórcy jednych z pierwszych pieśni i motetów. A to była improwizacja. Ty się musiałeś nauczyć tej improwizacji? Znaczy, na szczęście dla mnie nie było to pierwsze zetknięcie z improwizacją więc nie było to jakieś takie bolesne połączenie z dwoma znakomitymi muzykami, Pawłem i Michałem. Więc trudno powiedzieć, że ja się dopiero z triem Bastarda uczyłem improwizować. Natomiast wydaje mi się, że z improwizacją jest tak, że spotykając innych muzyków, uczymy się od nich, czasem nawet o tym nie wiedząc. Jak daleko mogę pójść jeszcze? Tak, tak, tak, ale nawet nie zdając sobie sprawy z samego procesu uczenia. Gdzieś te ślady dźwięków usłyszanych czy zagranych zostają w naszej podświadomości, myślę, i później sięgamy do nich podczas improwizacji. Kiedy właśnie słuchaliśmy Predulcis, to moi goście zdziwili się, a właściwie Tomek. Tak, byłem przekonany, że to jest nagranie z koncertu na festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. Czyli tych wersji wykonań więc może tak, być... Nie rozpoznałem tej wersji płytowej. Czyli po roku grania takiej muzyki improwizowanej moglibyście nagrać raz jeszcze ten album i brzmiałby inaczej? Na pewno brzmiałby zupełnie inaczej. A co się bierze wtedy pod uwagę? Doświadczenia całego roku? Teraz? Mnie się wydaje, że źródeł tutaj trzeba szukać w takim stanie emocjonalnym, w momencie, w sytuacji, kiedy muzycy przystępują do grania. Gdyby nie Bastarda, panowie by się nie poznali? No pewnie byśmy się poznali, ale na pewno sytuacja z Bastardą pomogła. Pomogła jeszcze jedna rzecz, ponieważ zarówno Tomek, jak i ja jesteśmy z warszawskiego Grochowa. W związku z tym zdarza nam się bywać w takiej cudownej kawiarni u Krawca na ulicy Siennickiej. I tam gdzieś bardzo późną jesienią ubiegłego roku, grubo po zakończeniu ubiegłorocznej edycji festiwalu, spotkaliśmy się, o ile dobrze pamiętam, Tomku. I tak ni stąd, ni zowąd zaczęliśmy mówić o tym festiwalu, który jeszcze wtedy jawił się jako rzecz niezwykle odległa, gdzieś tam na horyzoncie, no ale po prostu w momencie, kiedy się kończy festiwal, ja powolutku zaczynam myśleć o następnym roku, no i z tej rozmowy naszej, tam właśnie u Krawca na ulicy Siennickiej zrodził się pomysł, że Dowland jako twórca niezwykły i zrodził się pomysł, że Siedem Łez. I właśnie to jest to, co dziś wieczorem w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Alejach Solidarności 76a, przypominam wszystkim Państwu, pokażemy światu. Pokażemy, a teraz pokażemy światu Siedem Łez w wersji? Pokażemy światu Siedem Łez w takiej wersji niesłychanie kanonicznej. To wszystko, co będzie wieczorem, to będzie zupełnie inna muzyczna przygoda. Natomiast teraz Jordi Savall w swoim znakomitym zespołem Hesperion i fragment kompozycji Johna Dowlanda Siedem Łez. Saval, 7 łez, dziś 21 października 2018 roku o godzinie 20, 7 łez, ale będzie to improwizacja zupełnie w 21-wiecznym stylu. Będzie to też inauguracja festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. Wyjątkowi artyści, można tak powiedzieć, odbiegający od standardów i taka 21-wieczna propozycja na odczytanie baroku. Wydaje mi się, że to zjawiskowa i odjazdowa przy okazji może być reinterpretacja Dowlanda, bo patrząc na zestaw, na listę obecności znakomitych artystów, których dzisiaj będą Państwo mogli wysłuchać w Kościele Ewangelicko-Reformowanym, taki zestaw artystów tylko i wyłącznie może prowadzić w jednym kierunku, do opowiedzenia Dowlanda, tak jak mówiłaś, Agnieszko, takim nowatorskim, nowoczesnym, a może momentami nawet radykalizującym językiem muzyki XXI wieku. Agata Zubel, teraz w ostatnich dniach kojarzona przede wszystkim jako kompozytorka. Obsypana wspaniałymi nagrodami. Jest również fenomenalną śpiewaczką. Tak, specjalizującą się w współczesnych technikach, ale kochającą również barok, o czym zespół Arte dei Suonatori już się przekonał przy poprzedniej współpracy z Agatą. Tym razem sięgając również po jej zespołowego partnera Cezarego Duchnowskiego. Razem współtworzą duet Electro Voce. Cezary jest również kompozytorem, ale także instrumentalistą specjalizującym się w grze na instrumentach elektronicznych. Wszelkiego rodzaju elektronika doda tego dodatkowego smaku czy przestrzeni XXI wieku? Myślę, że należy tak na to patrzeć. Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Kolejny gość? I kolejny gość, Adam Bałdych. Skrzypek. Przypisowana jest mu metka skrzypka jazzowego. Ja uważam, że należy na to dużo szerzej patrzeć. Jest to po prostu wspaniały improwizator skrzypek o nieograniczonych horyzontach. Wydaje mi się, że ta metka skrzypka jazzowego chyba bierze się stąd, że w ostatnich latach właśnie Adam jako skrzypek jazzowy podbija Europę, podbija Amerykę, podbija świat, można powiedzieć, wtedy będąc skrzypkiem jazzowym. Ale z drugiej strony, tak patrząc, przestrzenie wytrawnych jazzmenów, a przestrzenie muzyków, cudownych muzyków improwizujących, improwizatorów, to przecież są to przestrzenie wzajemnie się nakładające. Zdecydowanie tak. Tomku, to jak przełożyć ten język barokowej melancholii, bo o tym jest utwór 7 łez, dzieło 7 łez, o 7 twarzach melancholii, na język XXI wieku. To będzie 7 twarzy innej zupełnie melancholii, melancholii z XXI wieku? No pytanie, czy ta melancholia jest rzeczywiście inna teraz w XXI wieku? Utwór, który oczywiście znałem od bardzo dawna i jest zresztą... Wychowałeś się z nim. Można tak powiedzieć. Jest jednym z moich ulubionych utworów. Zwłaszcza właśnie ta pierwsza pawana. Bo 7 łez Dowlanda jest to cykl 7 pawan, który on właśnie nazwał Seven Tears. Stąd 7 łez. Stąd tytuł naszego koncertu. Tam są jeszcze dodatkowe utwory w tym cyklu. Natomiast no, zdecydowanie chodzi tutaj o te 7 pawan. I historia tego utworu jest ciekawa. Dowland najpierw skomponował wersję lutniową, ponieważ sam był wirtuozem lutni. Później skomponował pieśń z towarzyszeniem lutni, a później dopiero, ponieważ utwór cieszył się ogromną popularnością i przynosił mu sławę, zabawił się właśnie w takie wariacje i skomponował te 7 łez. Wcześniej utwór funkcjonował również pod tytułem Flow My Tears, płyncie łzy. I to jest właśnie w wersji pieśni na głos i lutnie. My, sięgając do Daulanda, pomyśleliśmy, zróbmy własne wariacje. Sięgnijmy tylko do tej pierwszej, oryginalnej kompozycji. Natomiast nie patrzmy, co zrobił w kolejnych łzach Dauland, tylko stwórzmy zupełnie dzisiejsze spojrzenie na tę muzykę, która oczywiście opowiedziana będzie językiem XXI wieku, natomiast atmosfera i pewien afekt, który nam przyświeca i gdzieś tam łączy to wszystko w spójną całość, jest właśnie melancholia. Melancholia wzięła się w tym programie z prostej przyczyny. Dauland jako kompozytor, jako twórca, uważany jest za jednego z czołowych przedstawicieli nurtu w sztuce angielskiej, nurtu melancholii. Da się przełożyć na język nowoczesny? Tak, i tutaj, tak jak Tomek przed chwilą mówił, o takim wariancie Flow My Tears, tak się nazywa kompozycja, tak się nazywa utwór, czy też po prostu tak się nazywa piosenka, którą na takiej daulandowskiej płycie, bo cała płyta jest poświęcona twórczości tego wielkiego angielskiego twórcy, nagrał, zagrał, wyśpiewał i wykonuje Sting, a towarzyszy mu Edin Karamazow, wirtuos lutni. Flow my tears, fall from your springs. Exiled forever, let me mourn where night's black bird her sad infamy sings. That let me live for. Shadows that in dark. Uznaliśmy, że no tak, zrobił, Sting zrobił z 7 łez piosenkę, ale w tamtych czasach, Tomku, to też była piosenka. Tak mi się wydaje. Możemy tak powiedzieć. Dla wyższych sfer, ale piosenka. Wydaje mi się, że tutaj w ogóle twórczość dawnych epok pełniła taką samą funkcję, jak właśnie dziś pełnią piosenki, no nie oszukujmy się. Bo to na tamte początku czasy był Mozart, były a potem była czwórka z Liverpoolu. No przecież to wszystko na tym polega, że muzyka może być tylko albo zła, albo dobra. Muzyka wiary, muzyka pokoju, muzyka, Tomku, według ciebie i kameralisty, wiolonczelisty i reżysera dźwięku. Muzyka może nieść pokój? No zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Muzyka potrafi przenosić wszystko w to, co potrafimy nazwać i w dodatku jeszcze to, czego nie potrafimy nazwać. Dlatego, no tak jak nawet rozmawialiśmy poza anteną, widzimy często na koncertach ludzi wzruszonych do łez. Ta muzyka sięga gdzieś w nieopisywalne regiony naszej duszy i mi na przykład trudno jest czasem zrozumieć przez to, że jestem tak głęboko zanurzony w tym świecie, że czasem zadziwia mnie siła emocji, siła reakcji ludzi. Po tej drugiej stronie. Po tej drugiej stronie, tak. A czy czujesz właśnie siłę reakcji, siłę emocji, która gdzieś tam płynie w stronę sceny i trochę niesie muzyka? Zdecydowanie tak, tak. Jest to jeden z fenomenów, o którym czasem lubimy sobie rozmawiać jako właśnie muzycy. A nikt chyba tego jeszcze nie zbadał, nie zmierzył. Może jakiś, się nie da zmierzyć decybela. Tak, rodzaj siły, rodzaj sprzężenia zwrotnego między sceną a widownią i rodzaj właśnie energii, która płynie od publiczności, która niewątpliwie ma wpływ na to, jak gramy i co gramy w przypadku improwizatorów. Natomiast no, jak to nazwać, jak to zdefiniować, jak, no, oczywiście chcielibyśmy to nazwać, bo zawsze chcielibyśmy... Energia zwrotna, słuchaj. Ale energia w takim razie zwrotna, jest też taka sytuacja, kiedy widzicie, że to, co gracie i to, w jaki sposób gracie, też zmienia osoby, które macie przed sobą, publiczność. Tak, tak. No tak jak powiedziałem, ta siła reakcji często mnie zadziwia, żeby nie powiedzieć zawstydza czasem, onieśmiela, o może to jest właściwsze słowo. W czasie rozmów gdzieś pokoncertowych, jakichś już refleksji późniejszych, próbujemy to nazywać, analizować. Natomiast to, co się dzieje w czasie koncertu, to często jest magia. Tego lepiej może nawet nie nazywać, nie dotykać. Lepiej to poczuć. Dokładnie. I po to jest festiwal. I po to jest, między innymi po to jest festiwal Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. Po ubiegłorocznych doświadczeniach jestem więcej niż przekonany, że taka muzyka, czyli muzyka, która potrafi być takim uniwersalnym, zrozumiałym dla wszystkich przekazem, że taka muzyka właśnie potrafi tworzyć takie sytuacje, o których przed chwilą rozmawialiśmy. Czyli takie sytuacje, kiedy ta relacja pomiędzy artystami na scenie a publicznością jest tak emocjonalnie gorąca, wrząca wręcz, kipiąca, że w sumie tworzy to takie jedno niezwykłe widowisko, jedno niezwykłe wydarzenie. Po prostu to się w sposób trudny do nazwania łączy. No i wtedy możemy mówić o tym, że powstaje nowa wartość. Dziś inauguracja festiwalu. Tak, koncert pierwszy. Tomku, jeden z pianistów powiedział mi, że kiedyś kompozytorzy mieli w sobie chęć życia i wiarę, że muzyka niesie ze sobą tylko dobre treści i tylko dobre emocje. Ciekawe sformułowanie, ciekawy cytat. Jeden z pianistów. Od razu zastanawiam się, kto to powiedział. Jeden z młodych pianistów polskich. Trudno mi wyobrazić sobie inny kontekst, inną potrzebę tworzenia czy wykonywania muzyki. Ku życiu. Także muszę się z tym zgodzić, absolutnie się z tym zgadzam. A jeszcze raz posłuchamy Siedmiu Łez, ale w takim najbardziej oryginalnym wykonaniu. To będzie fragment koncertowy. Thank you. 7 US fragment koncertowy. No, przed nami dzisiaj o godzinie 20 wykonanie absolutnie najnowocześniejsze. Najnowsze. Improwizowane. Między innymi właśnie Tomasz Pokrzywiński, wiolonczelista. Tomku, instrumenty dawne to twoja specjalność? Tak jest. Tak. A czym się różni gra na instrumencie dawnym i czy teraz też będziesz grał na instrumencie dawnym? Tak. Cały zespół Arte dei Suonatori, który w tym przypadku wystąpi w czteroosobowym składzie, będzie grał na instrumentach historycznych, czyli takich, jakie wyobrażamy sobie, że były 400... Mhm. Nie, więcej. Nie, dobrze mówię, 400, tak. Ponad 400. Plus do Landa, tak. 400 lat temu. Nurt wykonawstwa historycznego zrodził się z buntu i w opozycji do tego, czym jest, czym była muzyka klasyczna. Jakieś pierwsze początki to jest już koniec XIX wieku, przełom XIX-XX wieku. A teraz można powiedzieć, że to jest bardzo popularna, tak. Czy nie wiem, czy słowo modna jest właściwym. No, tak, ja nawet czasami mówię tak brzydko, że to jest już teraz mainstream. To już niewiele tego buntu zostało, który był na początku. Natomiast no, na czym polegał ten pomysł? Żeby sięgnąć do źródeł. Zresztą ten jakby motyw sięgania do źródeł jest obecny we wszystkich dziedzinach sztuki w XX wieku. Ale przecież nie było zapisów dźwiękowych, więc zostają co? Zostają nuty? Zostają instrukcje kompozytorów? Tak, dokładnie. Pewne jakieś wyobrażenie? Listy. Więc takie źródła nie bezpośrednie. I tradycja wykonawcza? No z tym tu chyba trzeba polemizować. Z tym trzeba... Dlatego, że no... O tradycji wykonawczej będziemy mówić teraz, jak to zacznie. Mhm. Będzie rejestrowane i wtedy będzie można odtworzyć i wysłuchać. Tak, tak. Ale nam się wydaje właśnie, że ta tradycja wykonawcza jakoś tam gdzieś może jest... zakonserwowana i przekazywana z pokolenia na pokolenie. No, no na czym ta przyjemność grania na instrumencie dawnym, historycznym polega? Na pewnej swobodzie, bym powiedział. To znaczy na mniejszej ilości utartych schematów i na możliwości dokonywania wyborów, własnych wyborów, tego, jak interpretuję jakieś tam informacje z przeszłości, które do mnie docierają. Czyli nie próbuję odtworzyć czegoś dokładnie tak, jak było, dlatego, że wydaje mi się, że to nie bardzo miałoby sens. A poza tym chyba jesteś człowiekiem, który funkcjonuje tu i teraz, więc taka, dokładnie, taka tak. Dokładna kopia 1:1 jest praktycznie niemożliwa. Jest zdecydowanie utopią. No, na pewno jest niemożliwa. Natomiast właśnie ta wolność i jakby wyzwolenie się z ram, chyba jednak sztywnych ram, prawda, tak zwanej muzyki klasycznej reinterpretacja repertuaru z tamtego okresu jest niewątpliwie jednym z magnesów zarówno dla muzyków, jak i dla słuchaczy. A wyjaśniając jeszcze tak słuchaczom, to też inaczej brzmiący instrument, trochę inaczej zbudowany, z innego materiału? Tak jest, tak, tak. No w przypadku naszych smyczkowych instrumentów główną różnicą są struny. Struny jelitowe. Dzisiaj używa się strun metalowych na skrzypcach, na wiolonczelach, altówkach. Natomiast kiedyś były to struny z jelit. Tak jak również z jelit kiedyś budowano, nie wiem, rakiety tenisowe i ten materiał był o wiele jakby bliższy nam. Mniej nowoczesny, ale za to dawał inne możliwości, inną jakość, której dzisiaj na nowoczesnym sprzęcie nie wydobędziemy. Inne możliwości brzmieniowe przede wszystkim, tak jest, tak. To tak jak z fortepianem nowoczesnym, który może zabrzmieć w największej sali, a z fortepianem historycznym, na którym nie zagramy trzy forte, ale za to jaką jakość brzmienia tak, możemy uzyskać. Dokładnie. No i nikt go nie budował wtedy, żeby brzmiał w sali na 2000 osób, prawda? Kiedyś brzmiał w salonie. więc... Chyba, że ktoś miał duży salon. Więc w tym salonie dużo, dużo bliżej byliśmy tych taki król nuansów. Na przykład, to mógł mieć duży salon. Mógł. I wtedy robił opery. I wtedy robił opery. Na operę, na festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju będziemy przyjdzie czekać. Czas. Kto wie, przyjdzie czas. To jeszcze projekty muzyczno-edukacyjne. Wierzysz w to, że należy edukować muzyką? Tak. No, w ogóle nigdy nie próbowałem w to nie wierzyć. Niech, edukacja muzyczna jest ważna. Dla każdego, od małego, że tak zarymuje. Wszyscy wiemy i oczywiście ciągle przytaczamy te przykłady, że dzieci uczące się muzyki są też lepsze w przedmiotach, nie tylko jakby ścisłych, ale generalnie lepiej się uczą. Ale może to kogoś nie przekonuje. Ja uważam, że te dzieci są też bardziej wrażliwe. Znaczy te dzieci, później te osoby, prawda? Ci ludzie. Także nie jestem orędownikiem wychowywania wszystkich na wirtuozów. Natomiast uważam, że jest ogromną wartością umiejętność cieszenia się muzyką, również graną przez siebie dla własnej przyjemności. I graną z innymi, z przyjaciółmi dla przyjemności i dlatego stąd właśnie w moim życiu te projekty edukacyjne. A jakbyś w takim razie edukując nazwał, zamienił słowo, pojęcie muzyka klasyczna, muzyka poważna, żeby nie brzmiała tak poważnie i strasznie? Muzyka... Trudne pytanie. Oczywiście zastanawialiśmy się nad tym. Ja często używam nazwy muzyka dawna, ale to sformułowanie też ma swoje znaczenie już przypisane, prawda? Odnosi się właśnie do wykonawstwa historycznego. To może taki konkurs dla słuchaczy też zaproponujemy. Bardzo jak potrzebujemy zamienić pomysłów, nazwę tak. Muzyka poważna? Jak nazwać ją inaczej, żeby była też edukacyjna? I żeby nie było tak poważnie. I żeby nie było tak poważnie. Mironie, przed nami kolejne dzisiejsza inauguracja koncertowa, ale za chwilę kolejne poważne dzieła. Tak, i to już niedługo, bo w środę, proszę Państwa, 24 października festiwal się oczywiście przenosi w inne miejsce w Warszawie, bo jest to festiwal od swojego zarania wędrujący i właśnie w środę 24 spotykamy się w Domu Kultury Kadr na ulicy Przemysława Gintrowskiego 32 i tam w taką podróż niezwykłą do też dawnego świata, a w zasadzie do świata trochę dominikanów gdańskich, gdzie został odnaleziony taki stary, historyczny brewiarz modlitewny i właśnie na podstawie modlitw z tego odnalezionego brewiarza Stefan Wesołowski, kompozytor niezwykły, skrzypek, kilka lat temu stworzył projekt Kompleta i po bodajże 12 latach ten projekt zostanie w nieco zmienionym składzie personalnym odświeżony i przypomniany. I to wszystko 24 października w Domu Kultury. I ty przeniosłeś dzisiaj do nas kompletę i z tej komplety zabrzmi... Tak, to jest to nagranie sprzed lat. Pieśń Symeona. Miron Seifert, dyrektor festiwalu, Tomasz Pokrzywiński, wiolonczelista, reżyser dźwięku i można powiedzieć spiritus movens siedmiu łez z XXI wieku. Tak, a jeszcze gwoli formalności strona muzykawiary.pl i tam proszę Państwa wszelkie informacje o wszystkich czterech koncertach oraz co ważne, wyznaczona droga dla uzyskiwania bezpłatnych wejściówek na wszystkie koncerty, bo wszystkie koncerty są bezpłatne, ale trzeba wejść tam na stronę i dojść do tego etapu, aby się zarejestrować i otrzymać bezpłatną wejściówkę. Miron Seifert, Tomasz Pokrzywiński, bardzo panom pięknie dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Autopromocja.